Ja, het is weer een stukje rustiger nu die Divalicious Zandvoort heeft gezongen. Naast mij zit Gerrie Rutte. Goedemorgen. Goedemorgen, Ben Zonneveld. Achter de knoppen staat Thomas de Jong en de muziek is gedaan door Cor Draaien. De redactie Gert van Kuik en uiteraard Gerrie Rutte zet haar stempel daarbovenop. Wat gaan we allemaal doen het eerste uur? We beginnen met Pluspunt. Hè? Het maandelijkse gesprek met Pluspunt. Ada Klarenbeck zit al bij ons. Dan gaan wij, ja, dat is ook best wel heel belangrijk, KWF Promotiedag. Het KWF gaat in Koninklijke Wilhelmina Fonds, hè, Kankerfonds, gaat in september beginnen met een collecte hier in Zandvoort. En ja, daar moeten allerlei mensen voor nodig. Hmm. Maar goed, Mirjam van Ewijk gaat ons er alles over vertellen. En wij sluiten het eerste uur af met ja, de status van het nieuwe HDMZ-museum hier in Zandvoort. Dat gaat nog niet open, maar daar zal Anne-Marion Sensen, directeur van het museum, gaat ons daar vertellen hoe de stand van zaken is. Ja, ik loop er wel eens langs. Ziet er mooi uit. Tussendoor feliciteren wij de voorzitter van ZFM, Maaike Koop, met haar verjaardag. En dan gaan wij door Maaike naar het tweede uur. Erik Weijers vertelt ons hoe het was bij de Max Verstappen-dagen. We gaan ook weer op naar de wandelvierdaagse. Martine Jouwstra en Ankie Miesenbeek vertellen ons daar meer over. En dan is er natuurlijk de gekte over allerlei prijzen van hotelkamers, pensioens, blokkeringen enzovoort. En Floris Faber, eigenaar van dit prachtige hotel, komt ons daar wat over te vertellen. Tegenover mij zit Ada Klarenbeck. Een zeer goedemorgen. Goedemorgen. Je hebt een aantal punten aangedragen die je wilde bespreken. En zelf heb je een aantal dingen naar voren geschoven, waaronder Oog voor elkaar. Ja, dat klopt. Vertel. Ja. Oog voor elkaar, dat is op zich is dat een bijeenkomst die wordt georganiseerd op vrijdag 28 juli. Daarvoor, die bijeenkomst is eigenlijk voor alle vrijwilligers in Zandvoort. Dus die zullen daarvoor ook uitgenodigd worden. En ja, die gaan met elkaar in gesprek onder leiding van mijzelf en een collega van het Sociaal Wijkteam. Over wat kun je nou als vrijwilliger zien bij mensen. Wat zien jullie bij mensen waar jullie op bezoek komen. Waar jullie je zorgen over maken of waar jullie je vragen over hebben. En wat doe je daarmee? Nou, die bijeenkomst die is speciaal voor vrijwilligers. Maar daarnaast is het natuurlijk eigenlijk het oog hebben voor elkaar is niet alleen iets voor vrijwilligers, maar eigenlijk voor ons allemaal als mensen in Zandvoort en mensen die in een dorp bij elkaar wonen. Dus daar wil ik eigenlijk wat aandacht aan besteden. Ja, zeker. Met z'n allen. En oog hebben voor elkaar. Ja, vrijwilligers alleen van Pluspunt of alle vrijwilligers? Het zijn alle vrijwilligers. Okay. Ja, dan is Pluspunt te klein. Nou ja, weet je weet nooit hoeveel mensen er komen. Nee. Dus er wordt gevraagd aan de mensen om zich op te geven. Zodat wij een beetje weten hoeveel mensen er komen. En ook weten hoeveel begeleiding we moeten inzetten. Of hoe groot we de tafels moeten maken. Maar het is dus wel duidelijk dat het niet alleen moeilijke zorg- en hulpverleners zijn in mantelzorg, maar voor alle vrijwilligers. Ja, ja. Dus als iemand vrijwilliger is bij de voetbalclub en hij wil daar wat kennis op doen, dan kan hij gewoon komen. Nou ja, Pluspunt werkt samen met het vrijwilligersinformatiepunt en vanuit daar worden alle uitnodigingen gestuurd. Okay. Maar mocht je de uitnodiging missen en toch er graag naartoe willen, vraag dan even na bij Pluspunt, zou ik zeggen. Heel goed. Merk je dat, dat mensen minder oog hebben voor elkaar? Of is het een setje van jongens, let eens op? Nou, het is eigenlijk meer een setje van let eens op. Want wij merken bij Pluspunt, maar ook in het Sociaal Wijkteam. Ik werk ook in het Sociaal Wijkteam. Dat we soms ook wel signalen krijgen van buren. En dat we daar eigenlijk gewoon hartstikke blij mee zijn. Van mensen die oplettend zijn in hun omgeving. En ja, wat we eigenlijk ook willen benadrukken is dat het allemaal niet zo heel ingewikkeld hoeft te zijn. Nee. Let gewoon een beetje op elkaar. Vaak weet je in de omgeving waar je woont wel een beetje hoe mensen zich gedragen. Je kent de patronen van mensen. Je weet wat ze normaal gesproken doen. En daardoor kun je ook veranderingen zien. Soms in mensen, in hoe ze zich gedragen. Maar, ja, bijvoorbeeld, of je ziet ze een tijd niet. Ja. Dat kan ook. En ja, als gewoon bezorgd iemand met oprechte belangstelling kun je altijd vragen bij iemand of desnoods een keer aanbellen van buurvrouw, ik heb u al heel lang niet gezien. Hoe gaat het met u? Dat hoeft niet zo ingewikkeld te zijn. Nee. Is dat als je nou niet aanbelt bij de buurvrouw, of kan je dan bij jullie terecht? Dat kan. Bij het Sociaal Wijkteam? Dat kan, ja, dat kan. Kijk, stel dat je zegt van ik vind het moeilijk om te doen, of ik vind het lastig om te doen, of ik weet niet hoe ik het moet doen. Maar dit en dat is wel wat ik zie en ik maak me daar echt zorgen om. Dan kun je altijd bij ons terecht. Dat kan. Ja. En gebeurt ja, dat ook, Anna? Dat gebeurt, ja. Ja, er zijn wel mensen die bellen over of die langskomen over buren waar ze zich zorgen over maken. En dan, wat wij dan doen, is kijken of iemand bijvoorbeeld bekend is bij ons. Want soms kennen wij mensen al vanuit het sociaal wijkteam. Ja, ja. En nou, dat is alleen maar prima als mensen dan ook nog een extra melding doen. En soms kunnen we met mensen in gesprek gaan van nou, iemand is al bekend bij ons. Mm-hmm. En we proberen die persoon te helpen. Ja. Oké, okay. De uitnodiging is voor vrijdag 28 juni van 1 uur tot 2:30 in de Blauwe Tram. Ja. En die is voor alle vrijwilligers en het thema is Oog voor Elkaar. Ja. Nou, dan hebben we dat gezien. Nou ligt hier voor mij een folder van de gemeente Haarlem. Ja. Waar ik ook graag gemeente Zandvoort had zien. Nou, gezien. Ik moet zeggen, dat hadden wij als sociaal wijkteam ook heel graag gezien. Dus zo gauw wij de folders kregen, hebben wij gelijk gezegd, wij missen de gemeente Zandvoort erop. Dus maar, graag volgende keer erop. Ja, maar deze folder is inderdaad ook voor... Maar de inhoud is de inhoud. Ook voor de, ja. voor de mensen van Zandvoort. Ik heb Zandvoort. Twee verschillende. Ja, ja, ja. Hulp nodig, maak een melding van. Omdat u zich zorgen maakt om iemand anders. Dat sluit een beetje aan bij Oog voor elkaar. Maak een melding van. Ja. Er staan ontzettend veel telefoonnummers in. Ja. Is dat iets wat jullie gaan verspreiden? Of kan iedereen dat zo halen? Op dit moment ligt er een heel stapeltje bij het sociaal wijkteam zelf. In Noord bij de Vlemingstraat. Er liggen er ook in de Blauwe Tram. En er liggen er een aantal op het gemeentehuis. En het is inderdaad een hele uitgebreide folder. Waarin ook tips staan van wat je kunt doen. Maar ook bijvoorbeeld van ja, stel dat je voor bepaalde dingen moet je naar de politie toe, moet je niet naar het sociaal wijkteam toe. En stel dat je ziet dat het niet goed gaat met iemand en je weet dat er een hulpverlener komt. Mm-hmm. Kijk dan of je in contact kan komen met die hulpverlener. Dan hoef je niet naar het sociaal wijkteam te komen. Dus op die manier kun je zelf ook wel de goede richting al opgaan met deze tips. Ja, dus mocht iemand wat meer informatie over hebben, hoe ga je om met iets wat je signaleert, kan je deze folder halen bij het sociale wijkteam en waarschijnlijk wordt die door heel Zandvoort verspreid. Ja. Dan hebben we nog wat activiteit in Pluspunt. Ja. Nou, waar ik even om te beginnen de nadruk op wil vestigen is dat woensdag 5 juni de feestelijke afsluiting is van het seizoen van het Alzheimer Trefpunt. Elke maand is er een Alzheimer Trefpunt en het wordt in juni altijd feestelijk afgesloten. Dus dat is 5 juni vanaf 7:15 en deze keer is het in de Blauwe Tram. Dus onthoud dat. En het thema is muziek en bewegen. Nou, wat is er feestelijker dat dan muziek en bewegen, zou ik zeggen. Ja, dat is hartstikke leuk. Ja. Dan heb ik nog iets meegekregen van het jongerenwerk. Ja. Namelijk dat er op maandagmiddag 3 juni een open middag is voor alle groep achters in het jeugdhonk. Dat jeugdhonk is in de Blauwe Tram. En dat is tussen 3 en 5 uur. En ook de ouders zijn welkom, zodat die kunnen zien waar hun kinderen uithangen als ze naar het jeugdhonk gaan. In een prachtige ruimte boven in de Blauwe Tram. Ja, dat klopt. Ja, met een lekkere hangbank en tafels. En er kan van alles, tafeltennis geloof ik, van alles kan gebeuren. En dan wil ik nog de aandacht vestigen op het kinderkamp dit jaar. Dat is in juli, van 15 juli tot en met 19 juli. Het is voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar. Die om wat voor reden dan ook niet op vakantie kunnen. Juli was het, hè? Juli. Echt in de zomervakantie. Ja. Of dat het voor de kinderen gewoon goed is om een weekje tussenuit te gaan. Hoe kunnen kinderen zich daarvoor opgeven? Nou, ik denk dat heel veel kinderen Rens wel kennen. Rens Wit van Pluspunt. Als ze daar contact mee opnemen, die kan ze er alles over vertellen. En ook de ouders kunnen bij Rens navragen. Hoe en wat. Goed, dan ga je op jeugdkamp 15 tot 19 juli. Ja. En je kan je dus nu al opgeven bij Pluspunt, bij Rens. Ja, bij Rens, ja. En dan tot slot heb ik een prachtige folder voor mij liggen van zomeruitjes. Die georganiseerd worden. Dat is nieuw, hè, Anna? Ja, dacht ik, ja. En vooral ook dat. Het is dat wel weer een fraaie folder. Dat ze voor de hele zomer eigenlijk al gepland zijn. Ja. Dus ik zou eigenlijk iedereen die zin heeft om van de zomer iets leuks te doen, adviseren om die folder op te halen. Het varieert van dingen binnen Zandvoort. Lezingen, activiteiten en naar het strand. Maar ook uitstapjes buiten Zandvoort. En de eerste die... Ik zie er één omcirkeld. Ja, is dat een hoogtepunt? Dat is de eerste die eraan komt. Dus dat lijkt me het handigst. Ja. Want als ik over augustus ga vertellen, dan Het zijn er zoveel dat het je misschien een paar highlights hebt. Dat zijn dingen die moet je doen. Om te beginnen heb ik met de oude NZH-bus naar het NZH-museum in Haarlem. Leuk. Mensen worden echt met een oude bus opgehaald bij Pluspunt. En dat is op donderdag 6 juni in de middag. Dus dat lijkt me ontzettend leuk. De week erna. Ja. Nou, wat ik bijvoorbeeld ook zie is een workshop fotografie. Dat is 3 keer. Een korte cursus. Dus misschien leuk voordat je op vakantie gaat om dat te doen. Even kijken. Ik zie midgetgolf staan. Ik zie een scootmobieltocht staan. Ik zie Groenendaal staan. Ja. Speeltuin. Nationaal Park Zuid-Kennemerland. Het is een hele folder. Ja. Is die folder verkrijgbaar bij Pluspunt? Bij Pluspunt. En hij ligt ook in de blauwe tram natuurlijk. Okay, nou, ik zou hem zeker gaan ophalen. Want het is van jong en oud zie ik erin staan. Ja. Leuke dingen. Zomeruitjes, ga de folder halen. Mocht je informatie hebben, kan je uiteraard bij ADA terecht. Ja, nou, ik zou gewoon naar Pluspunt gaan. Want bij de balie weten ze er alles van. En ook wie er het meest van af weet. Mooi. Ja. Ik denk dat we alles besproken hebben wat er te bespreken valt. Ik vind het een prachtige folder. Dit vind ik ook belangrijk, ook voor elkaar. Ja. Dus mensen die een beetje willen kijken wat er zo om je heen gebeurt, signaleren of er iets mis is in de buurt. Ook voor elkaar. En nogmaals de uitnodiging van laten we dat allemaal doen. Ja. Kijk gewoon om je heen. Maar wil je er wat meer van weten, kom dan vrijdag 28 juni tussen 1 en 2:30 in de blauwe tram. Graag van tevoren opgeven. En er zijn opgeven en dat is dan op... Dit is het telefoonnummer van de blauwe 023 tram. 30 40 700. En anders vind je het telefoonnummer wel bij het sociaal wijkteam. Ja. Haal de folders op. Kom bij de uitnodiging kijken. En Ada, ontzettend bedankt voor de komst. Ja, graag gedaan. Ja. Still you choose to play the part. Het tweede gedeelte van Goedemorgen Zandvoort, uiteraard weer uit Hotel Hoogland, gaat over KWF. En dat heet Koningin Wilhelmina Fonds voor de Nederlandse Kankerbestrijding. Het is een mond vol, maar het gaat eigenlijk gewoon over kankerbestrijding. Ja. Daar is een boel voor te doen. Er is heel veel onderzoek nodig om dat toch een keer goed boven water te krijgen. Zeg even Mirjam, dat Mirjam. Ja, ja, die kom ik aan. Mirjam van Ewijk zit tegenover me. Ik word gelijk aangepord. En ik maar inleiden. Maar goed. Tegenover mij zit Mirjam van Ewijk. En die is bij verbonden aan KWF. Hoe ben jij daarbij verbonden? Nou, ik ben ook gewoon een vrijwilliger. Ik denk 10 jaar geleden. Toen hebben ze mij gevraagd om, ik had me aangemeld op de site van de KWF, om de organisatie over te nemen van een meneer die dat al heel lang deed. Dus dat heb ik gedaan. En organisatie houdt in dat Zandvoort is verdeeld in 5 wijken. En die 5 wijken hebben 5 wijkhoofden. Mm-hmm. En die hebben een aantal, meestal tussen de 15 en 20, collectanten onder zich die die gaan collecteren. Dus ik zorg dat alle materialen bijvoorbeeld komen. Ik verspreid ze dan over de wijkhoofden en zij verspreiden het weer over de collectanten. En natuurlijk achteraf het tellen van het geld en, ja, ja, en dat soort dingen. Dat hoort er ook allemaal bij. Ja. En wat doet een wijkhoofd? Wat is de functie van een wijkhoofd? Een wijkhoofd heeft dus iets van 15 tot 25 collectanten onder zich. En die collectanten die worden voorzien van materialen, van hun bussen, van de collectantenpasjes. En de route die ze moeten lopen door de wijkhoofden. Dus voor de collecte hebben ze contact met het wijkhoofd. En na de collecte komen zij met de bus naar het wijkhoofd. Tellen ze samen wat er in de bus zit. En dat wordt dan verzameld bij de wijkhoofden. En uiteindelijk, ongeveer een weekje later, dan haal ik al het geld weer op en dan wordt het gestort bij de bank. Okay. Dus dan heb je nog een aantal verantwoordelijkheden richting KWF natuurlijk, administratief. Ja, ja, ja. Verantwoordelijk. Ja, het gaat over ja, geld. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Hoe is de stand met de wijkhoofden? Nou, die is helaas niet zo goed. Er horen er 5 te zijn om het hier in Zandvoort goed te doen. En er zijn er nog maar 2 over. Dus wij zijn dringend op zoek naar 3 mensen die iets meer zouden willen doen dan alleen collecteren. We zijn ook dringend op zoek naar collectanten trouwens. Maar wijkhoofden, dat is toch ook heel belangrijk. Want als die er niet zijn, dan is een beetje de aansturende factor. Ja, precies. Ja, ja, ja. Dus, ook collectanten? Ook collectanten. Hoeveel collectanten heb je nu in Zandvoort? Ongeveer? We hebben er rond de 75. Dat is best wel wat. Dat is veel. Dat is best wel wat, maar we hebben er wel nog wel zeker. Het zou niet verkeerd zijn als we er nog 50 bij zouden hebben. Dan zit je op 125 mensen die met de bus rondgaan. Ja, ja, ja. De laatste jaren zijn er steeds minder collectanten. Het zijn heel veel oudere mensen die gestopt zijn. Mm-hmm. Vanwege gezondheidsreden of omdat ze het al lang genoeg deden. Of een andere reden, maakt niet uit. We zijn blij met iedereen die het een jaar wil doen. Je merkt dat de jongere mensen vaak heel erg druk zijn. Maar ja, laatst zei iemand tegen mij, wij stonden hier een paar weken geleden ook om collectanten te werven voor Albert Heijn en de Vomar. En ze zei, ja, ik doe toch mee. Ik heb het wel druk. Maar ja, ze zeggen altijd dat mensen die druk hebben altijd goed kunnen plannen. Dus het zou fijn zijn als mensen een paar uurtjes zouden kunnen inplannen de eerste week van september om met die collectebus langs de deuren te gaan. Hoe doe je dat? Maak je zelf je uren, plan je zelf je straten in of moet dat binnen een bepaald... het is natuurlijk de hele week. Ja. Dus mag je zelf uitkiezen of je maandag of dinsdag verspreidt over de hele week? Ja, in principe is de route, die moet natuurlijk georganiseerd worden, dat niet dubbel gelopen wordt. Mm-hmm. Dus we proberen wel zoveel mogelijk collectanten in hun eigen buurt te laten lopen. Maar dan, ja, op dat moment dan krijg je die route en dan mag je dus als collectant zelf weten of je maandag, dinsdag, woensdag of alle drie de hele week gaat. Dus dat is aan jou. En als het maar lukt 1 avond en het is niet helemaal gelukt. Ja, dat is liever dan als dat het helemaal niet gebeurt. Ja. Ja. Is er ook een vaste plek waar je, zeg maar in het dorp, dat je dan daar een vast iemand neerzet? Wat wel eens gebeurt met het Leger des Heils bijvoorbeeld? Of, bij de supermarkt. Bij het Kruidvat staan altijd bussen. Mm-hmm. Dat is de enige vaste plek in Zandvoort. Okay. Ja. Ja. Je ziet bij een aantal instellingen ook al dat je kan pinnen en overmaken. Gaat dat bij KWF ook gebeuren of blijft het de traditionele bus? Er is een proef geweest en die met pinbussen. En dat is eigenlijk besloten om daar niet mee verder te gaan, omdat het veel te prijzig is. En Je moet dat betalen natuurlijk. Ja, en ik heb begrepen dat ze nu met QR-codes willen gaan werken. En dat dan de toekomst wordt. Ik weet niet precies hoe dat dan in zijn werk gaat. Met je telefoon, kan je dat ook misschien ook doen? Ja, dat denk ik dan. Met die, nee, dat zit bijvoorbeeld bij de ING. En dan kan je via een QR-code, je betuwt eerst een bedrag in. En dan wordt het gecheckt met de QR-code en is je gelijk bevestigd. Ja. En dan heb je gedoneerd. Dat kan ook. Dat kan ook. Dus dat is een optie. Je merkt wel heel veel ook nu dat je aan de deur komt en dat mensen zeggen van ja, ik heb geen klein geld. Nee. Of ik ben al donateur, dat is natuurlijk heel erg goed. maar ik heb geen klein geld, dat hoor je heel veel. Ja. Dus daar zou het een goede oplossing voor zijn. Daar heb je ook veel mensen die vaste donateur zijn. Die, die dan een bedrag per maand betalen. Dat is voor de collectant wel een beetje teleurstellend als je hoort ik ben wel lid. Ja. Nou ja, maar ook wel weer goed om te horen dat er toch nog wel heel veel mensen donateur zijn. Ja. Ja. Eerste week van september. Ja. Dringend op zoek naar hoofden, wijkhoofden. Ja, wijkhoofden. En bij wie kunnen de wijkhoofden zich aanmelden? Ze kunnen zich aanmelden of op de site, gewoon via de site van de KWF. Dus kwf.nl. Ze kunnen ook een e-mail naar mij sturen. Dat is, moet ik hem noemen? Ja. Mirjam.ewijk, dus mirjam.ewijk@gmail.com. En dan gaan wij, als de aanmelding komt, dan gaan wij kijken bij welke wijk de collectant het beste past. En dan neemt de desbetreffende wijkhoofd contact op. En nieuwe wijkhoofden, dat is natuurlijk iets waar ik mee in gesprek ga. Ja. Ja, en die krijgen ook natuurlijk goede instructie wat er allemaal moet gebeuren voordat het In ieder geval zoek je, je zoekt beide voor beide. Wijkhoofden en collectanten. Een heleboel collectanten, dus mensen die het heel erg druk hebben en goed kunnen plannen, die zijn van harte welkom. Welkom, ja. En mensen die ook veel tijd hebben, zijn ook welkom. Iedereen is welkom. Maar ook van alle leeftijden, hè? Van alle leeftijden. Het maakt niet uit, nee. Van alle leeftijden. Noem nog één keer je contactpunten. De kwf.nl. www.kwf.nl. Via de site kun je aanmelden. Je kan ook rechtstreeks naar mij mailen. En mijn e-mailadres is mirjam.ewijk@gmail.com. Dus mirjam.ewijk@gmail.com. Oké, nou hartelijk dank voor de uitleg. Ik hoop dat je voor de eerste week van september dit allemaal rond hebt. En dan inderdaad 5 wijkhoofden hebt en 125 collectanten. Dat hoop ik ook. Nee, jammer. Nou, ik wil jullie ook heel erg bedanken dat ik de mogelijkheid had. Dankjewel. We zijn aan ons laatste onderwerp van het eerste uur zijn we bezig. En voor ons hebben wij Anne-Marion Sensen, beoogd directeur van het, ja, het HDMZ-museum. En zeg even wat HDMZ betekent. Ik weet, Zandvoort is het laatste, de Z. Dat weet ik wel en zeker. En de M is museum. Ja, dat klopt. Nou ja, daar mag ik eigenlijk helemaal niks over zeggen. Jawel. Nee? HD zijn de initialen van de partner van de initiatiefnemer. Oh, zover kan ik zeggen. En hij okay. wil het pas, de initiatiefnemer, die wil het pas bekendmaken als het museum open gaat. Oké, dus dat is nog eventjes... Ja. Ja. Dan ga ik die geruchten niet zeggen, want half zand weet het al. Dus. Ja, nee, precies. Ja, maar ik, mag het, ik begrijp jouw geheim. Ja, ik mag het. Ik moet het. Ik moet me daaraan houden, helaas. Ja, nee, je hebt gelijk, natuurlijk. Ik begrijp het, ik begrijp. Ja. Nou, goedemorgen, Anne-Marion. Vertel, hoe is de stand van zaken van het museum op dit moment? Nou, we hebben 2 weken geleden is het museum Casco opgeleverd. In ieder geval de bouwkundige gedeelte. En dan over 2 weken wordt dan, of eigenlijk ja, over 2 weken ongeveer, wordt dan ook de technische installatie wordt opgeleverd. We zijn op dit moment bezig met het interieur. Er is een partij uit Nieuwegein, een meubelmaker eigenlijk. Planemos is daar bezig om de meubels neer te zetten. Een groot gedeelte staat al. Er zal nog een gedeelte komen in augustus. Dat willen we eigenlijk zo laat mogelijk doen, omdat het gebouw nog eigenlijk vrij vochtig is. Dat is niet goed voor de vitrines die er te komen te staan. Dus dat hebben we helemaal naar augustus nu getrokken. Komt dat het vochtig is, dat gebouw? Het stukwerk. Het is natuurlijk helemaal gestukt. Okay. En sowieso, eigenlijk alle nieuwe gebouwen zijn altijd heel erg vochtig. Oké. Okay. En dat kan wel tot 3 tot 6 maanden duren tot het vocht er helemaal uit is. Het ligt heel erg aan de weersomstandigheden. En aan het stoken. Als het inderdaad wordt gestookt, als het op temperatuur komt, dan gaat het vocht eruit. Niet te snel, hè? Dat valt namelijk weer van de muur af. Ja, nee, precies. Je moet er heel zin in. Ja, dat wist ik niet. Dat klopt. Ja, je mag het niet. Je moet het gewoon op een normale manier stoken. Je moet het niet meteen... want dan krijg je overal scheuren en dan wordt het 1 grote puinhoop. Dus dat kan niet. Dus dat, en het zal sowieso zullen er veel krimpscheuren zijn in het eerste jaar. Maar dat is altijd zo. Maar het is natuurlijk een nieuw gebouw. Ja, maar dan moet je dus... met muren en stukken moet je voorzichtig zijn. Je hebt dat doorgetrokken naar augustus. Zo'n beetje. Ja, we hebben nu net september zal het waarschijnlijk worden. Mm-hmm. Dus als we in augustus gaan inrichten, als het de laatste vitrines dan worden geplaatst, dan kunnen we eigenlijk de hele collectie kan er naartoe verhuisd worden. En dan moet je natuurlijk ook proefdraaien. Je moet natuurlijk de vrijwilligers moet je inwerken. Alle kassasystemen moeten natuurlijk allemaal doen. Eigenlijk alles moet het doen. Ja. We hebben het nu eigenlijk gepland op half september. Ja. Maar wij zijn heel erg afhankelijk nu. Want ik kan nog eigenlijk helemaal niks plannen. En dat is het vervelende. Ik kan nu al een datum prikken. We zijn heel erg afhankelijk van de gemeente Zandvoort. Omdat de omgeving rond het gebouw is nog helemaal niet ingericht. En dat zou op zich niet zo'n probleem zijn, want dan kan je eigenlijk gewoon natuurlijk wel open. Waar het niet dat aan de achterkant zit een nooduitgang, ongeveer 1 meter boven de grond. Waar zit die dan? Richting, wat is het, Willemstraat? Ja, dat is de Willemstraat volgens mij, ja. Ja. En daar is aan de zijkant zit in ieder geval ook moet een taluut komen om het depot bereikbaar te maken. Mm-hmm. En aan de achterkant van het gebouw zit een nooddeur. En die moet ook gewoon toegankelijk zijn. Daar moet je dus het gebouw kunnen verlaten bij nood. Mm-hmm. En daar moet dus ook nog een taluut komen. Een trappetje. Er komt een trapje en er komt echt ook een taluut. Want het is ook meteen, naast de nooddeur zit de leveranciersingang. Komt ook nog een vetput. Dat moet toch allemaal Wat is de hikkel bij de gemeente dan? Dat wij dus nog steeds geen datum hebben wanneer dat wordt ingericht. Dus wij weten dus het niet... Het museum is het museum? Ja. En dat gedeelte is voor de gemeente? Ja, we hebben het hele kavel gebruikt. Ja? Hele bouwkavel is helemaal... Dus dat is helemaal van ons. Daar nemen wij onze verantwoordelijkheid voor. Maar de omgeving eromheen, dat is gewoon gemeentegrond. Maar valt de nooduitgang daarbij? Dat valt onder het museum, denk ik. Ja, de nooduitgang is van het museum. En dan houdt het terrein op. En dan houdt het terrein op. Oh, okay. Ja, we hebben exact datgene gebruikt wat we konden gebruiken. We hebben zelfs nog een klein stukje geruild op een gegeven moment. Om het helemaal zo te maken zoals we het nu willen hebben. Ik vraag dat, want ik loop er wel eens voorbij. En dan zie ik dus zeker nog 2-3 meter zand liggen eromheen. Ja, klopt. Dus ik dacht dat dat bij het terrein hoorde. Nee, maar nee, je zegt de muur de grond in en dat, ja, de rest is van de gemeente. Ja. Ja. Nou, gemeente, ik zou zeggen, luister en ja, doe mee. Ja, ja, precies. Ja. Ja. Maar ik neem aan dat jullie in gesprek zijn met de verantwoordelijke, ja, mensen die daar wat, ja, over te vertellen. Ja, dat is, het is moeilijk contact te krijgen. Dat is nu natuurlijk, nu alles natuurlijk in Haarlem zit, is het... Dat mocht geen belemmering zijn. Nee, maar dat heb ik hoor van veel geluiden uit Zandvoort dat het toch dat moeilijk is om contact te maken nu met de... met de ambtenaren daar. En het wisselt ook heel veel. Dus we hebben al verschillende mensen op dat project gehad. Met wie we dan contact moesten hebben. En, ja, ik ga daar dan zelf niet over. Maar de voorzitter, ja, de voorzitter is ermee bezig. De aannemer is ermee bezig. Heeft al gebeld van de week. De architect is ermee bezig. Zit er bovenop. Want ja, ze hebben allemaal... willen ze het gewoon dat het open gaat op een gegeven moment. Ja, en moeten we plannen. En dat is het lastige ervan. Ja, je bent afhankelijk, ja, van dat soort zaken. Wat komt er in het museum eigenlijk? Wat voor collectie komt er in het museum? Het museum is een geschenk aan Zandvoort door een particulier. En we starten dus ook met de collectie van die particulier. Okay. En dan maak je eigenlijk kennis met de man die er eigenlijk achter zit. Die dat allemaal mogelijk heeft gemaakt. Zijn collectie bestaat uit een grote verzameling schilderijen, keramiek en zilver. En het gaat over Zandvoort? De enige link met Zandvoort is eigenlijk hij zelf. Dat is HD dus, zeg maar. Dat is de partner. Okay. Ja, ja. Je bent ook wat vissen. Ja, ja, ja, ja. Maar ze gaat het echt niet zeggen. Nee. Begrijpelijk ook. Nee. De collectie, daar begon jij over. Ja. Zilver en schilderijen. Welke genre schilderijen? Stijl? Welke stijl? Nou, het jongste schilderij is denk ik ongeveer... zo rond 1900. Het zijn erfstukken, maar ook de aangekochte stukken. En dat geldt eigenlijk ook voor het zilver. Dus ook een groot deel is uit de erfenis. En een deel is hier aangekocht, is verzameld. Keramiek, dat is eigenlijk allemaal bijeen verzameld. Ook ongeveer van rond 1900 tot en met jaren 60 eigenlijk. Dus je kan een heel mooi beeld zien van de geschiedenis van het keramiek. Mm-hmm. Het zilver is eigenlijk ongeveer, ja, dat is nog ouder zelfs, want dat begint denk ik zo rond ongeveer 1800 tot midden 1900 ongeveer. En wat voor zilver is dat dan? Zijn dat gebruikszilver? Gebruikszilver. Ja. Okay. Ja, ja. En dat is echt zijn ding. Dat heeft hij echt met heel veel liefde heeft hij dat verzameld, samen met zijn partner. En hij is daar op een gegeven moment mee doorgegaan. Mm-hmm. En dat proberen we op een hele mooie manier eigenlijk te presenteren. Zodat het voor de bezoeker interessant wordt. Het is een mooi cadeau. Is het voor jou ook interessant? Jij jij bent uit de kunst. Hè? Je hebt kunst gestudeerd. Ja, ja. En dan zie jij zo'n collectie. Denk je van nou, dat is mooi om te laten zien. Dat is ook een beetje mijn stijl. Het is een hele eclectische verzameling. En ik heb natuurlijk kunstgeschiedenis gestudeerd. En uiteindelijk heb ik kunstnijverheid voor gekozen. Dus ik heb eigenlijk van al die aspecten. Vooral inderdaad van de kunstnijverheid. Dus van meubels en van zilver. Van schilderijen. Al die aspecten heb ik overal wel wat kaas van gegeten. Mm-hmm. En kan je ook in sommige dingen. Zeker als je het verhaal erachter kent. Kan je de schoonheid ervan inzien. Zeg maar op dat... Dus van sommige dingen zitten hele aparte dingen bij. Dat hoeft dan niet zozeer je eigen smaak te zijn. Maar vanwege de geschiedenis of vanwege het gebruik van het object... kan het zo'n interessant verhaal opleveren dat ik het zelfs interessant ga vinden. Is dat dan ook de bedoeling dat je of een stukje schrijft of een rondleiding geeft bij de collectie? Dat je zegt, ik zie dit. Ja. En als ik alleen maar zie, dan is het voor mij een schilderij klaar. Maar als jij inderdaad zegt van de historie of een stukje geschiedenis en je maakt daar wat onder. Ja. Is dat ook de bedoeling? Dat men achter het schilderij kan kijken? Of het zilverwerk? Ja, het is voornamelijk de bedoeling geweest om datgene te tonen wat voor de initiatiefnemer belangrijk is. Dus hij heeft heel veel dingen verzameld en die gaan we dan tonen. Die dan iets zeggen van waar hij van vindt dat het belangrijk is dat het voor het nageslacht bewaard wordt. Ja. En dat is per individu natuurlijk heel erg anders. De ene kijk vindt dat belangrijk wat bewaard moet worden voor de geschiedenis. En de ander vindt dat weer. Ja. En dit is echt zijn persoonlijke zijn ding. Het is zijn persoonlijke kijk. En het geeft ook een bepaalde tijdsbeeld weer. Dus vanuit vanaf de jaren 60. Als je tot 1900 zit, dan naar de 60e jaren toe. Een heel eind terug, mag je nu al zeggen. Hij heeft die objecten verzameld. Maar die objecten die werden dan voornamelijk ook verzameld weer in de jaren 60. Toen er bijvoorbeeld helemaal of geen belangstelling voor dat soort objecten was. En goedkoop was, vond hij dat heel erg leuk om te verzamelen. Omdat hij daar bepaalde interesse in had. En dat het toen ook nog betaalbaar was, zeg maar. Ja. En nu worden dingen steeds veel duurder. Ja, hoe meer interesse, hoe duurder het wordt. Ja, precies. Gigantische veilingen voorbij komen van miljoenen voor een schilderij. En die collectie, is die permanent of wordt die aangevuld of wordt er geruild? Dat zijn we zeker van plan. De grote zaal die er in het museum bevindt, die wordt echt gebruikt voor wisseltentoonstellingen. Ja. Dus de collectie die daar dan vanaf september staat, die gaat dan over een klein jaar gaat die dan weer weg. Of wordt hij zeg maar ook tussendoor gewisseld, want er is zoveel dat we tussendoor ook kunnen wisselen. Ja. En dan de kleine zaal, daar is dan voornamelijk de zilveropstelling en langs de wanden zijn eigenlijk de vaste schilderijen. En dat geeft dan echt een tijdsbeeld aan van wie die man is. Ja. En dat blijft. En daarin ook, kan ook gewisseld worden. Maar, als je zo'n grote collectie hebt, zou je dat mooi kunnen roleren. Ja. En daarna willen we eigenlijk steeds uitstapjes maken vanuit de collectie. Sommige dingen wat meer belichten. En daar ook zeg maar bruikleen aanvragen vanuit andere musea bij krijgen. Dus, ga je hele wisselende tentoonstelling doen? Van heel oud naar heel nieuw bijvoorbeeld? Of, ja, het ligt eigenlijk een beetje in de bedoeling. Ik heb altijd gedacht van wat er bijvoorbeeld in het huidige Zandvoortse museum niet mogelijk is. Wil ik eigenlijk mogelijk maken. En dat is? Waar het huidige Zandvoortse museum in kampt is de veiligheid en het klimaat. Doordat ze niet een bepaald klimaat kunnen creëren, omdat ze geen klimaatinstallatie hebben, kunnen ze bijvoorbeeld gewoon bepaalde bruiklenen niet in huis krijgen. En die krijgen ze dan ook niet? Die krijgen ze dan ook niet. Dus je doet een aanvraag bij een museum bijvoorbeeld, en die komt dan kijken of jij voldoet aan een museum. En dat is heel erg jammer. Want, omdat het zulke oude schilderijen zijn waarschijnlijk ook. En gebruiksvoorwerpen. Ja, en ieder heeft natuurlijk zo zijn eigen belang bij van waarom het museum er komt. En ik heb natuurlijk ook mijn eigen dromen en mijn ideeën over wat ik heel graag met het museum zou willen. En het lijkt me bijvoorbeeld, en dat heb ik volgens mij al eens een keer eerder verteld, dat het lijkt me echt fantastisch om al die schilders die ooit hier in Zandvoort geweest zijn, die zich door Zandvoort hebben laten inspireren, om dat allemaal in één tentoonstelling te laten zien. Leuk. En het is echt een grote rijkdom. En het is fantastisch om dat bij elkaar te zien. Dus één tentoonstelling die staat al vast. Ben je daar nou, als dat in je hoofd zit, hè, ben je daar nou al mee bezig? Dat je al met een papiertje hebt van die ken ik en die heeft Zandvoort geschilderd. Ja, ik heb natuurlijk dat boek geschreven. Dat is al, het ligt er al, het is al hartstikke uitverkocht. En daar wil ik eigenlijk nog een tweede exemplaar van maken. Dus dat wordt dan dubbel zo dik. En er zijn echt wel 500 schilders geweest die ooit hier geweest zijn of gewoond hebben of zich een paar dagje zijn geweest en die zich door Zandvoort hebben laten inspireren en die het vissersleven zo mooi vonden dat ze dat op doek hebben vastgelegd. Het is eigenlijk net, Zandvoort kan zich eigenlijk gewoon meten ook als een schildersdorp als Katwijk of Bergen aan Zee. Het enige het had alleen, we hadden hier geen kolonie van schilders. Alleen, het is meer van horen zeggen van, je moet ook eens gaan kijken. Je moet maar ze kwamen wel. Ze kwamen allemaal, Het doet het niet onder voor van de andere schildersdorpen. Ja. Dus jullie museum is eigenlijk ook een beetje een aanvulling van het Zandvoortsmuseum. Als we dat... Kijk, ik moet natuurlijk wel heel erg oppassen dat je dus niet in het vaarwater komt van het Zandvoortsmuseum. En dat wil ik ook helemaal niet. We willen elkaar echt aanvullen. Ik heb al gesprekken gehad met Hille Jansen. Ja. En onze ideeën daarover hebben we al met elkaar geventileerd. Dat we echt willen gaan samenwerken. Dus betrekt mij ook bij allerlei dingen die nu allemaal spelen. En want ze ziet ook wel van, nou ja, dat we elkaar alleen maar kunnen versterken. En zo zie ik het ook. Ja. En dat we eigenlijk gezamenlijk en ook met de andere culturele verenigingen Zandvoort op een hoger cultureel plan willen tillen. Ja, top. Dat is eigenlijk wel het doel eigenlijk. Nou, het is weer een heleboel. Ja. En uiteraard is er straks eind augustus nog wel een keer wat te vertellen, hoop ik. Ja, oh, zeker. Ja, hoor. Dan zeker zijn we als we zo richting de opening gaan, dan hoop ik dat je nog meer mag vertellen. Ja, ja. Ik ga ook niet zitten vissen. Je maar goed, dat is ook logisch. Ja. En, dat is in het begin ook gezegd bij de opzet van het museum. Ja. Dat hebben we ook gevolgd. Ik ben zeer benieuwd naar de collectie. Want dat geeft toch een kijk achter de man en de partner. Ja. Ja. En dan leer je de mensen ook kennen. Ja. En dat is meer als een naam. Ja, dat is ook de bedoeling. Ja. Ik hoop voor je dat het heel snel droog wordt in het museum. Ja. En dat het je bent laten inrichten met meubilair. Ja. Daarna komen de mooie schilderijen, het zilverwerk en de keramiek. Ja. En kom dan zeker terug om te vertellen wanneer de datum vastgesteld is voor de opening. Dat ga ik zeker doen. Okay. Marion, bedankt. Graag, dankjewel. Graag gedaan. Leuk. Mink de Vil hebben we nu als muziek. Doe maar eerst een klein stukje muziek en daarna pakken wij een stukje agenda op. Oké? Okay? The shape you're in, finger on your eyebrow and left hand on your hip, thinking that you're such a lady killer, think you're so slick. Well, all right. Crazy on the coast, Lord, there ain't no doubt about it. Well, all right. Sister Sue, tell me, baby, what are we gonna do? And she said, take and then you burn them out. Make a paper boat, light it and send it out. Send it out now. Rosita. Con mi carro, Rosita. Usted sabe que te quiero. Pero usted me quita todo. Ya me robaste mi televisión y mi radio. Ahora quiero llevar mi carro. No me haga así, Rosita. Ven aquí. Usted que es al lado, Rosita. Oh. We'll be right back. Oké, we hebben nog tijd en we gaan nog even de agenda doen. Tot 23 juni is er nog steeds de expositie Frisse Wind met Ada Breedveld en Lisbeth Milor in het Zandvoorts Museum. Vandaag, gisteren was dat ook, is de open dag begraafplaats Zandvoort met een rondleiding langs historische graven van 10:30 tot 13:00. En in de aula op de begraafplaats is een expositie van bijzondere graven. En dan kunt u ook de graftrommels bezichtigen. Dus dat is vandaag. Vandaag is ook een live optreden van de Engelse schoolband Rayburn Valley High School op het Raadhuisplein. En dat begint om 14:00. Morgen is er een koorconcert Lente in de Agatha-kerk. En die begint om 14:30. 30 mei is er een regenboogborrel. Rosé aan zee voor jong en oud in Strandpaviljoen aan zee. Dat is nummer 12. Van 17:30 tot 19:30. En 4 tot 7 juni, dan is er weer de wandelvierdaagse, Ben. Ja, daar gaan we het zo over hebben. En daar gaan we het zo over hebben. Dus daar horen wij na het tweede uur. Ja. Zandvoort Alive bij Strandpaviljoen Mango's 9 juni. 14 juni, de Theo Hilbers vismaaltijd op het Gasthuisplein. Ga kaartjes kopen, want op is op en 250 is 250. Ja. En de regio mag ook komen, dus Zandvoorters, als je wil aanzitten, ga dan een kaartje kopen. 15 juni is het evenement 24 uur, diverse activiteiten en evenementen in Zandvoort. CFM is de hele dag live aanwezig in Amsterdam Beach en er is een vol programma. En wij gaan nu afsluiten en dan gaan we straks nog een klein stukje verder. Tot straks na het nieuws. Van ZFM via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van